हम महाराज के प्रति बहुत कृतज्ञ है कि वो यहाँ पर आए, उनसे विनती करेंगे कैसे बार बार आते। मैं कृतज्ञ हूँ कि आप सब यहाँ है और भगवान की सेवा में इतना सुंदर प्रकल्प स्थापित किया है यहाँ पर। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग अपना अपना मोबाइल फोन बंद कर दीजिए एक बार अपने, और फोटो भी स्नैप नहीं करना। बाद में अगर कोई इस मूर्ख का चेहरा का स्नैप लेना चाहते हो, मैं आपके लिए ऐसे बैठूंगा, लेकिन बात के बीच में नहीं। नम्र विनती है। तो महाराज से अभी हम सुनेंगे, हम हमारे परंपरा को तीन बार जोर से हरि बोल बोलते हैं महाराज से, जो हमारे कृतज्ञता प्रकट करेंगे। आप बहुत ही परंपरा, लेकिन इस परंपरा का शुरुआत कब से था? पंद्रह बीस साल के ज्यादा नहीं है, नया है। एक्चुअली अगर आप मुझको हरिभाव बोलते हैं, वो आदेश है। Since you're telling me to chant Hari, which is nice, but actually, I should tell you. It's not, I mean, it's a widely spread thing. you'll find in this, Patrabali of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He says not to, if you're writing a letter to your guru, you shouldn't put the name of Bhagavan at the top, because then you become the Nama Upadeshta. So we'll find in Chaitanya Charitamrita also that Chaitanya Mahaprabhu will tell others to say Hari Bol, but they don't say to him, because he's in the position of guru. These are all sukshma, sukshma vichar. Well, there's a whole essay on that in Gaudiya magazine called Kemon Achen, which means, how are you? Kaise ho? And saying this is... मैं हिंदी में बता दूंगा कि दामोदर दुलाल प्रभु बोले कि अभी हम पारंपरिक रीति के अनुसार तीन बार हरि बोल बोल के मुझको स्वागत करेंगे, लेकिन इस परंपरा नया परंपरा है, 20 साल के ज्यादा से उसका शुरुआत नहीं था, शायद उसके ज्यादा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु दूसरों को कहते हरि बोल, लेकिन अन्य भक्तों महाप्रभु के नहीं बोलते, क्योंकि हरि बोल बोलने क्या है, वो आदेश है, तुम हरि का नाम कहो। तो ऐसे कहना उचित है जो ज्येष्ठ है तो कनिष्ठ को बोल सकते मर्यादा के अनुसार। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक पत्र में उन्होंने एक शिष्य को ऐसे लिखे कि वो पत्र का ऊपर में भगवान का नाम लिखना उचित नहीं है जब गुरु को पत्र लिखते है, क्योंकि उस प्रकार तुम नाम उपदेष्ट हो जाते। तो ऐसे दामोदर दुलाल प्रभु को अभी बोला और मुझसे पूछे तो कैसे स्वागत करना है। और गौड़ीय पत्रिका भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मुख्य पत्रिका भगवत उपदेश प्रदान करने के लिए वो उसको गौड़िया बोलता था, बंगाली शुद्ध गौड़िया भाषा बंगाली में। तो उसमें एक प्रबंध था जिसका नाम था केमोन एक्शन अर्थात हिंदी में कैसे हो, और की गौरिया या वैष्णव संस्कृति में जब दो व्यक्ति का मिलन होते तो केमोन एक्शन नहीं बोलना, ऐसे बोलना भौतिक रीति है। जैसे भागवत में भी कि चतुर्सन सनक सनातन सनंद सनत सनत सनक सनातन सनंद कुमार चतुर्सन जब पृथु महाराज के पास आए तो पृथु महाराज वो चा कुमार को नहीं बोला केमोनाचन कैसे हो, क्योंकि मतलब साधारण व्यवहार में ऐसे कहना है ना, जब एक व्यक्ति आते है कैसे हो और लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो जवाब देना या सुनना तो कोई नहीं, और लोग बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है चलता चलता या कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे अगर एक आदमी दूसरे आदमी को देखते है रास्ते में और कैसे हो, फिर वो चलते ही और जवाब सुनने के लिए इंतजार नहीं करते, मतलब ऐसे ही बोलते, उसका कोई मतलब नहीं है। और कैसे हो उसका मतलब क्या है, वो शरीर के बारे में या मन के बारे में या आत्मा के बारे में, इस विश्लेषण है श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य में। वो जब पृथु महाराज चार कुमार का दर्शन मिलके तो मतलब कैसे हो नहीं बोल के तो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जिज्ञासा किया, तो श्रील प्रभुपाद इनका तात्पर्य में ये विश्लेषण किया है कि ऐसे परमहंस भक्त से कैसे हो बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वे शारीरिक इंद्रिय और मानसिक स्तर के परे हैं, और शरीर और मन के बारे में पूछने से कुछ भी अर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर और मन दोनों भौतिक है, जो परमहंस महाभागवत है समझते है कि शरीर और मन भौतिक है, महत्वपूर्ण है आत्मा। तो कैसे हो शरीर व्याधि मंदिरम, मैं अभी थोड़ा विस्तार से इस विषय पर बोलता हूं। तो शरीर व्याधि मंदिर, शरीर तो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, हम बोलते हैं ठीक स्वस्थ अच्छी है, लेकिन क्या है शरीर का अर्थ है व्याधि मंदिर, शरीर का अर्थ है एक माध्यम जिससे इस भौतिक प्रकृति हमको क्लेश देते, आध्यात्मिक क्लेश है ना, एक क्लेश। तो शरीर का स्वभाव है दुखमय, तो कैसे हो शरीर के बारे में पूछना, कैसे हो का मतलब कितने सा क्लेश अनुभव करते हो, दुखमय है शरीर। और आत्मा सदैव त्रिगुण अतीत है, और जो आत्मा साक्षात्कार किए है तो ऐसे व्यक्ति सदैव सच्चित आनंदमय तन्मय है। तो आत्मा के बारे में कैसे हो पूछने का कोई मतलब नहीं है, और शरीर के बारे में भी पूछने का मतलब नहीं है। तो उस प्रबंध केमोनाचन उसमें शास्त्र में कई अलग अलग कहानी है, तो घटना है, तो कैसे एक भक्त जब दूसरे भक्त का मिलन किया था तो कैसे स्वागत दिया था। सामान्यतः जब एक वरिष्ठ भक्त आते हैं, तो स्वागत खंड है कैसे, तो सभी भक्त मिलके कीर्तन करते, जैसे प्रभुपाद जब किसी जगह गए थे एयरपोर्ट में, सब भक्त वहां जाके कीर्तन किए, और कीर्तन माला प्रदान पानी पिलाने के लिए और पाद प्रक्षालन करने के लिए, और ऐसे पूजा करना, आरती करना, और रंगोली, वो भी इस प्रकार स्वागत करना है। और शास्त्र में अलग अलग उदाहरण है, जब चैतन्य महाप्रभु वराह नाग आए थे, इस वर्णन है चैतन्य भागवत में, एक भक्त भागवत आचार्य, उनका नाम भागवत आचार्य था, और उनकी विशेष रुचि थी भागवत अध्ययन में। तो जब इस भागवत आचार्य देखते थे कि चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो और ज्यादा जोर से जम से भागवत सुनाया, भागवत श्लोकों, तो वो एक प्रकार का स्वागत करने। तो इस प्रकार आध्यात्मिक स्वागत करना है मर्यादा के अनुसार। बंगाली वैष्णव संस्कृति में इस प्रकार पूछना है, आपने की भजन कुशल आचरण, मतलब आपका भजन आप सब समझ सकते हैं, आपने की भजन कुशल, मतलब आपका भजन कुशलते से चलते, तो यही परंपरा है, हम कभी भी नया परंपरा स्थापन कर सकते हैं, लेकिन परंपरा तो प्राचीन परंपरा के अनुसार होने चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। तो ये एक थोड़ा सूक्ष्म विचार है। हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते, स्वागत करना है, सामान्यतः स्वागत करना, जब एक व्यक्ति तो बाहर से दूसरे स्थान से आता है स्वागत करना है, जैसे प्रभुपाद एक सिटी से दूसरे सिटी गए हैं, उस समय स्वागत करना है। तो ऐसे नहीं था, जब प्रभुपाद मंदिर आए थे उस समय स्वागत करना था। सो एनीवे, मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बोला तो यथेचसी तथा करो, बहुत जागा जाके मैं बहुत कुछ बोलते, और वहां के भक्त पालन करेंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं कहता हूं इसलिए शास्त्र में कहना है कि गुरु तो शिष्यों को, विशेषकर शिष्यों को उपदेश देते। शिष्य शब्द सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि जो वरिष्ठ है तो दूसरों की गुरु है, लेकिन जो दीक्षा का अनुष्ठान में दीक्षा लेते हैं उनका विशेष संबंध है, जिसमें वो शिष्य का कर्तव्य वो ऐसे मानते कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित करे आय क्या आना करे हो मन आशा, नहीं तो अलग अलग बहुत वरिष्ठ भक्त है और सब जो आते है कुछ बोलते है और ठीक है कुछ बोलते है फिर चलते दूसरे जाएगा जाते है, तो इसलिए वो जिससे वो उपदेश देने में लाने में आदान प्रदान में वो क्या बोलते हैं वो तरंग होते हैं, लाइफ उसमें जीवन होते हैं। नहीं तो कभी वो गुरु शिष्य संबंध स्थापना नहीं तो हम मुंह से हवा निकाल सकते, लेकिन जिसे लोग सुनेंगे वो संबंध स्थापित होते। तो हम क्या करेंगे इसको में, बहुत गुरु है और सभी विषय में सब सहमत नहीं है, तो इसलिए समझना चाहिए सबके लिए कि इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ में सबसे बड़ा प्रामाणिक व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद। हम सब श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है, और इसको में गुरु का मतलब क्या है, जो श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है। हम अधिकार मिलते ही दूसरों को उपदेश देने के लिए श्रील प्रभुपाद से, योग्यता बिचारे खिचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सा। हम स्वतंत्र स्वतः सिद्ध साधु नहीं है, श्रील प्रभुपाद से हम अधिकार मिलते। अधिकार किस लिए, दूसरों को श्रील प्रभुपाद की शिक्षा प्रदान करना, और कुछ नहीं है, यही परंपरा है। हरे कृष्ण, अभी भगवद गीता क्लास होगा, उस श्लोक पर एवं मुक्त गुरु गुरा एवं मुक्त ऋषि केश गुरु केश न भार, उसी श्लोक पर सेना यो रूप यो में धे स्थाप है, कल उसी श्लोक पर रस बिहारी जुहू मंदिर में बात बोला, तो आज भी बोल सकते हैं। एक ही भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर भगवत का प्रथम श्लोक तो 30 दिन एक ही श्लोक पर 30 दिन का विचार किए थे, और भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर का प्रवचन तो कम से कम 2 घंटा का लगा, कम से कम। तो आज भी इस श्लोक को हम बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 24 अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्रील प्रभुपाद के द्वारा और तत्पर्य। तो आप पाठ करो। इस समय तक लड़ाई के लिए अर्जुन बहुत उत्साही है। सुखी नक्षत्र पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, सामान्यतः क्षत्रियों बहुत उत्साही होते हैं, बहुत सुखी होते हैं जब अवसर मिलते हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध का माध्यम से क्षत्रियों का पालन धर्म साधित होता है। इसके पश्चात अर्जुन दोनों फौज में सब उपस्थित क्षत्रियों का दर्शन करने से निराश हो जाएंगे, क्योंकि अर्जुन का विचार में ऐसा युद्ध करना निरर्थ है, और उससे बहुत सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति होगी, विशेषकर कुलीन नारियों आरक्षित होने के कारण वर्ण संकर अर्थात अयाचित संतानों की उत्पत्ति होगी और इस प्रकार पूरा समाज में केवल जंजाल की सृष्टि हो जाएगी। तो इस प्रकार अर्जुन का विचार था कि इस युद्ध करने से बहुत समस्याओं की उत्पत्ति होगी, परंतु भगवान कृष्ण का विचार था कि अर्जुन का बड़ा समस्या उस विचार था, अर्जुन का बड़ा समस्या था अज्ञान। और वास्तव में इस भौतिक संसार में जिसमें दो मुख्य समस्याएं है, जिसमें और सब समस्या असंख्य समस्याएं है, इस भौतिक संसार में असंख्य समस्याएं है और ये सब समस्याएं दो श्रेणी में आते हैं कि इस भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम, दुखमय है और कुछ भी कोई भी स्थायी स्थिति में नहीं रहते, सब कुछ अस्थायी है, असनातन है। और ये दो समस्याओं जिसमें और सब असंख्य समस्याएं आते हैं, ये दो समस्याओं का मूल कारण है अज्ञान। तो भगवद गीता भगवान कृष्ण अर्जुन का माध्यम से सब विश्ववासियों का परम हित के लिए प्रदान किया है। भगवद गीता क्या है? ज्ञान शास्त्र, ज्ञान। हम सब अज्ञानी है, अर्जुन तो अज्ञानी नहीं थे क्योंकि उनका नाम है गुराकेश। गुराकेश का मतलब जो नींद अथवा अज्ञान को जीत लिया है। तो अर्जुन तो अज्ञानी नहीं थे, वे भगवान कृष्ण के परम बंधु और भक्त हैं। परंतु जिससे भगवान कृष्ण अवसर मिलेंगे भगवद गीता का ज्ञान सबको प्रदान करने, सबको नहीं है, जो अधिकारी है भगवद गीता सुनने के लिए, जो अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के भक्त कम से कम होने चाहते हैं, ऐसे लोग अधिकारी है, उपयोगी है भगवद गीता सुनने के लिए। तो ऐसे पुण्यशाली लोग का परम हित के लिए भगवान कृष्ण परम पुण्यवान अर्जुन को भगवद गीता बताया, जिससे भगवद गीता बताना का अवसर होता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति से अर्जुन तो मोहित हो गया है। वे सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्त है, परंतु जैसे अज्ञानी हो गया है इस प्रकार अर्जुन की स्थिति थी। तो हम सब अज्ञानी है। अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान है इस प्रकार सोचना, मैं ईश्वरीय हूं, और इसलिए भगवद गीता में प्रथम शिक्षा यही है कि हम सनातन है और ये सब भौतिक शरीर जो हम धारण करते हैं एक एक करके, ये सब अस्थाई है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा ही है और भगवान परमात्मा है, वो भगवान कृष्ण ही है। और हमारा सनातन संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो यही ज्ञान है, और जब तक हम इस ज्ञान का प्राप्त नहीं होते तब तक हमें दुख और अशाश्वत स्थिति में रहना पड़ेगा। तो इस भगवद गीता सब के लिए परम हितकारी शास्त्र है। इस भगवद गीता ज्ञान का परिवेशन करना भगवान कृष्ण के भक्तों का कर्तव्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो तार ए देश। सबको कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश का मतलब विशेष का भगवद गीता। सबको इस भगवद गीता ज्ञान दे दो और इस प्रकार गुरु बन जाओ और इस देश का उद्धार करो। इस देश का मतलब सभी देश में भगवद गीता प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और भी भले पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सब अत्र प्रचार हो बेमाना। तो सभी देश में पृथ्वी में जितने भी नागर है, जितने भी ग्राम है, तो सभी जगह में चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार के साथ भगवद गीता ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। श्रवण कीर्तन, कीर्तन हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्रेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान हरि का दिव्य नाम कीर्तन करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब है कीर्तन करना है और साथ साथ भगवद गीता श्रीमद भागवत का प्रचार करना है। श्रवण कीर्तन दोनों होने चाहिए। कीर्तन भगवान का नाम कीर्तन पूर्ण है, क्योंकि भगवान और उनका नाम अभिन्न है और भगवान पूर्ण है। फिर भी कीर्तन तो श्रवण के साथ होना चाहिए। बिना श्रवण से कीर्तन तो वास्तविक कीर्तन नहीं होता। श्रवण भी करना चाहिए। कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन का अर्थ है हरे कृष्ण कहना, या भगवान के अनेक अनेक नाम है, देवकी नंदना, यशोदा नंदना, नारायण, विष्णु, हरि, गोपीनाथ, बहुत बहुत नाम है भगवान के, जिनमें कहीं नाम जैसे मैं अभी कुछ नाम बोला था, कहीं नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत नाम है भगवान के। विष्णु सहस्र नाम है, बहुत नाम है जो साधारण व्यवहार में बोलना असाधारण है। ऐसे नाम जैसे सर्व लक्षण लक्षित, वो भगवान का एक नाम है विष्णु सहस्र नाम का। अन्ना वो एक नाम है भगवान का, अन्ना हम समय हम सोचते वो अनाज ही है, भगवान का एक नाम है अन्ना, भगवान विष्णु का। तो भगवान के अनेक अनेक नाम है और वो नाम कीर्तन करना इस कलयुग का युग धर्म है। परंतु वो सब नाम का अर्थ क्या है वो भी समझना चाहिए, नहीं तो श्रील प्रभुपाद इनका एक चैतन्य चरितामृत तात्पर्य में ऐसे बोला, ऐसे लिखते हैं कि राधा राधा बोलने से यदि हम नहीं समझते श्रीमती राधा कौन है, भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेमिका। तो शायद राधा राधा नाम बोलने से हम सोचेंगे कि इस गांव में वो एक ओ नाई की पत्नी का नाम है राधा, वो ही राधा। जैसे कभी कभी लोग हमारे पास आते बोलते हैं, ओ मेरा नाम भी कृष्ण है और मैं भी गोपाल हूँ। ठीक है, तुम्हारा नाम है कृष्ण लेकिन तुम भगवान परिपूर्ण सच्चिदानंदमय सर्वेश्वर भगवान कृष्ण नहीं है। तुम्हारा भाग्य से तुम्हारे पिता माता उनके वरिष्ठ जन तुमको शिशु काल वो नाम रखकर कृष्ण, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि तुम वो ही कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण बार बार सुनते हो क्योंकि तुम्हारा नाम वैसे हो, लेकिन वास्तविक कृष्ण कौन है? कृष्ण इसलिए तो कृष्ण नाम का क्या मतलब है समझना चाहिए। कृष्ण का मतलब जो सबको सभी प्रकार से आकर्षण प्रदान करते। तो किसी का नाम कृष्ण हो सकते लेकिन वास्तव में वो कृष्ण नाम एक साधारण व्यक्ति के लिए वो कृष्ण नाम रखना उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो कैसे नाम रखना है? जॉन एंड्रू ऐसे नाम नहीं, कृष्ण नाम वो नाम रखना श्रेष्ठ है। लेकिन कृष्ण दास, दास वो नाम के साथ रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि दीक्षा में वो कृष्ण नारायण हरि गोविंद वो सब नाम रखना है, लेकिन वो दास वो नाम सबसे महत्वपूर्ण है। यदि एक व्यक्ति का नाम है वो दीक्षा में देना है सुंदर, ओ मैं सुंदर हूं, मेरे गुरु मुझको देखा वो समझ ले कि मैं सुंदर हूं, सुंदर दास, सुंदर है कृष्ण तुम दास हो। और चेहरा अगर सुंदर हो या असुंदर हो तुम दास हो, और चेहरा अगर सुंदर हो तो उसमें क्या है, खून है, हार है, वो असुंदर ही है। लेकिन वास्तविक सुंदरता है भगवान कृष्ण का स्वरूप जो अचिंत्य गुण स्वरूप है। तो यही सब समझना चाहिए, नहीं तो गोपाल गोपाल बोल के लोग आगा सोचते तो गांव का नाई का नाम है गोपाल, तो गोपाल गोपाल हम क्यों बोलते? अच्छा हो हम नमो नमो नरेंद्र मोदी का नाम कहेंगे, उससे और ज्यादा फायदा होगा। ये नाई का नाम बोलने से क्या फायदा होगा? लेकिन वो नाई का नाम है गोपाल और परम सत्य भगवान जो इनकी इच्छा से सर्वशक्तिमान होते हुए भी तो गौ माता के पालक होते हैं, वो गोपाल का नाम हम बोलते हैं। नहीं तो हरे कृष्णा बहुत मायावादी भी बोलते हैं। तो मायावादी का हरे कृष्णा बोलने से कृष्ण प्रेम उत्पत्ति नहीं होगी। तो कृष्ण नाम कहने से हम क्या चाहते हैं, उससे क्या फायदा होगा? हम बोलते बोलते तो उससे कृष्ण प्रेम होगा, वो हमारी इच्छा है। तो कृष्ण प्रेम कैसे होगे? चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बोले, सुनो हर्षे प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय की बाबे नाम लोयले प्रेम उपजाय। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को बोले हर्षे प्रभु कहे हर्ष, तो की रूपे नाम लोयले प्रेम उपजाय। तो कैसे नाम लेना है जिससे प्रेम का उदय होता है? तो कैसे चुनादपि सुनिचेना तरोरी वसहिष्णु अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। इसी भाव से, अति विनम्र भाव से, वास्तविक नम्रता होना चाहिए। तो अभिनायक नम्रता और वास्तविक नम्रता दोनों संपूर्ण पृथक है। तो वास्तविक नम्रता, सहिष्णुता, इसी भावना से कृष्ण नाम कीर्तन करने से प्रेम का उपजय होता है। तो इसलिए संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन ज्ञान इस तीन श्रेणी में आते हैं। संबंध ज्ञान मतलब हमारा क्या संबंध है, क्या संबंध है और सब कुछ दूसरा जो है, हम कौन है और विश्व किस लिए सृष्टि है, हम इस सृष्टि में हम क्यों है और सब कुछ क्यों है। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर है कि भगवान ही है और हमारा संबंध है कृष्ण भगवान के साथ। और वो संबंध भूल के हम इस भौतिक संसार में आते हैं। इसलिए अभिधेय कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। तो कैसे करना है वो ज्ञान शास्त्र में भी है। और प्रयोजन, हमारा परम प्रयोजन क्या है, हमारा ध्येय क्या है, परम श्रेय क्या है, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला में प्रवेश। तो वो सब ज्ञान शास्त्र में है और शास्त्र ज्ञान का प्रवेश भगवद गीता में से होते। भगवद गीता है शास्त्र ज्ञान की भूमिका है, परंतु भूमिका होते हुए भी ये ज्ञान तो नीच या सामान्य नहीं है। ये ज्ञान तो सभी प्रकार के भौतिक ज्ञान के बहुत ऊपर ही है। और ये ज्ञान समझना संभव नहीं है गुरु और कृष्ण की कृपा के बिना। तो ये सब गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत का ज्ञान प्राप्त करने से हम अच्छी तरह कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम कर सकते। नहीं तो वो कृष्ण नाम करने से हम वो नाम का वास्तविक फल हम तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इनके सभी आश्रम मंदिर में दैनिक कार्यक्रम स्थापन किए हैं, कीर्तन, आरती और गीता और भागवत श्रवण। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में प्रत्येक नगर और ग्राम में उनका नाम प्रचारित होगा। तो कभी कभी हमारे भक्त, कुछ भक्त बोलते ही क्यों ऐसे देहात में ऐसे प्रकल्प स्थापन करते हो, अच्छा हो सिटी में प्रचार करना जिसमें बहुत सारे लोग। तो लोग भी है इस देहात में भी, और वे भी भगवान के दास तो नहीं जानते वे भगवान के दास है। इसलिए सभी जगह में प्रचार करना चाहिए। और विशेषकर श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी इस प्रकार फार्म कम्युनिटी बनाना जिससे नागरिक लोग को दिखाना कैसे सरलता में रहना कृष्ण भक्ति करना यही सभ्यता है। सामान्यता वो लोग का विचार है कि शहर में रहना वो ही सभ्यता है, लेकिन नागरिक जीवन नारक ही जीवन है आज का। वो पूर्व काल में भगवान कृष्ण का द्वारका वो सच्चिदानंदमय था, अभी तक द्वारका सच्चिदानंदमय है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की विशेष पसंद है द्वारका में रहना, नहीं है व्रज में रहना। तो सरलते में रहना अनुकूल है उच्च चिंतन करने के लिए, और नारकी नागरिक जीवन में विद्युत की व्यवस्था है और लोकल गाड़े में जाने सब व्यवस्था है, लेकिन वो सब व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय सुख, जो जनवा का जन्म में भी उपलब्ध होते। इसलिए नायांग देहो देह भजन नृलोके कष्टान कामान आर्हते विडभुजम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्यस्मान ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके तो इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय सुख तो एकदम निकृष्ट सुआ भी मिलते। उसी प्रकार जन्म में जिसमें थती खाना है वो भी वो सुआ के लिए वो वो वो कितना अच्छा है, वो लगता है वो आदमी खाओ तो बहुत मिर्ची खाया मुझे अच्छा लगता है, ओ इतना स्वाद है एकदम थज्जा गरम, कैसे जीवन हो ये, वो सब मनुष्य वो सब मूर्ख है, इतना सा काम करते हैं, हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, हम खाली वो कल वो जो लोग जो खाया था हम फैक्ट्री प्रोसेसिंग से मिलते है जो हमारा पसंद के अनुसार। सुआ का जीवन श्रेष्ठ है, आसानी से हम इंद्रिय सुख मिलते, फ्रेश खाना रोज और जोन जीवन के लिए बहुत आसान है। मनुष्य जीवन में तो शादी करने है तो आजकल तो शादी करने का जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही करना है, लेकिन शादी करना अथवा नहीं करना, यदि एक पुरुष एक स्त्री के साथ भोगना चाहते है तो पैसा का जरूरत है, न्याय या अन्याय पैसे का जरूरत है, लेकिन सुआ के लिए उसका जरूरत नहीं है। तो सुंदरी सुअरी है सब जगह, माता या बहन जो भी हो, इसलिए ऋषभ देव बोलते है तो ऐसी जीवन एकदम निकृष्ट। तपस्या करो दिव्य तपस्या, हम तपस्या करते तो लोकल गाड़ी में जाना पड़े वो ही तपस्या है, लेकिन उस तपस्या से हम अगला जन्म में सुआ का शरीर मिलते, और दिव्य तपस्या से हम भगवान के पास चलते। तपो दिव्यम पुत्र का ये, जिससे हम अनंत आनंद ब्रह्म सुख मिलते हैं, उस प्रकार तपस्या करना चाहिए। तो इस प्रकार ग्रामीण जीवन में वो सब सुविधा जैसे नागरिक जीवन में तो वो सब नहीं मिलते, परंतु जो हमारा परम प्रयोजन है कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करने के लिए ऐसे रहना अनुकूल है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु में मेरे एक शिष्य जो इस प्रकार फार्म कम्युनिटी में रहते फैमिली के साथ मुझसे पूछा कि एक्चुअली यहाँ रहना कष्ट होते है क्योंकि विद्युत नहीं है और शीतकाल में शीत बहुत होते है और गर्मी के मौसम में पंखा नहीं है क्योंकि विद्युत का प्रबंध नहीं है। मैं बोला था क्या सही है, सही है, परंतु जब आप स्थिति में रहता था तो आप क्या हर रोज भक्तों के साथ मंगल आती जाते ना, तो दिन भर आप काम किया था भक्तों के साथ नहीं, के साथ नहीं, और पूरा वातावरण क्या स्थिति में या हमारा कृष्ण भावन अमृतमय फार्म कम्युनिटी में वातावरण कौन सा वातावरण अनुकूल है भक्ति के लिए, यही है। और बच्चों के लिए क्या वो स्थिति में रहना अच्छा हो या यहाँ पर जिसमें कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई दूसरा प्रयास नहीं होता, तो जवाब स्पष्ट ही है। तो कुछ कष्ट होते लेकिन वो कष्ट एक्चुअली वो तो कुछ नहीं है, कुछ तीन चार दिन के बाद इलेक्ट्रिक लाइट इस्तेमाल नहीं करने, तीन चार दिन में अभ्यास हो जाता है फिर उसके बाद हम अच्छा लगता है। तो इसलिए हम सभी भक्तों को, सब नहीं कुछ भक्त का सहे में रहना पड़ेगा प्रचार करने के लिए, और सब भक्त तो प्रस्तुत नहीं होंगे ऐसे रहने, परंतु ये शिल प्रभा की एक बड़ी इच्छा थी ऐसे वानाश्रम धर्म स्थापन करने के लिए पूरा मानव समाज का कल्याण के लिए। तो जो भक्त इस महान प्रयास में अंश ग्रहण करते हैं तो इससे श्रील प्रभुपाद की कृपा मिल सकते, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन उससे भी, सभी प्रकार का प्रचार करने से भी, लेकिन ये एक श्रील प्रभुपाद का एक विशेष इच्छा है। तो कैसे हम व्यवहारिक रूप से मानव समाज में कृष्ण भक्ति स्थापन कर सकते, यही उत्तर है। तो इस प्रकार सरलता में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सरलता में रह सकते हैं, इस प्रकार शरीर की स्वस्थ अच्छी हो जाएगी, मन भी शांत हो जाएगा और आध्यात्मिक विकास के लिए यही श्रेष्ठ जीवन है। तो हम अज्ञानी है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम इनसे अर्जुन का माध्यम से भगवद गीता मिली। तो श्रील प्रभुपाद का एक फार्म कम्युनिटी था अमेरिका में जिसका नाम गीता नागरी है, और वो नाम श्रील प्रभुपाद अमेरिका का गमन के पहले भी लीग ऑफ डिवोटीज भक्त समाज और उसका क्या बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस नियम पत्र में उन्होंने लिखे कि हम इस समाज भक्त समाज का एक उद्देश्य है एक आदर्श गीता नागरी बनाना। तो ये सब फार्म कम्युनिटी में कीर्तन करना है, थोड़ा श्रम भी करना है शारीरिक श्रम, और सरलता में रहना और उच्च चिंतन करना। वो उच्च चिंतन है भगवद गीता ज्ञान, भगवद गीता श्रीमद् भागवत इत्यादि। हरे कृष्ण। तो बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आप सब जो यहाँ रहते आपको धन्यवाद, विशेषकर दामोदर दुलाल प्रभु जो बहुत उत्साह से शिल प्रभा की इच्छा पूर्ण करने के लिए जीवन उत्सार किया है। इस प्रकार फार्म कम्युनिटी बनाने के लिए और सभी भक्त जो दूर से आया है तो इतना दूर से नहीं, आप तो बाप ही तो इतना दूर नहीं है, तो आप यहाँ बार बार आ सकते। और हमारा नया प्रकल्प ये भी नया है, खाली 3 साल में इतना सा प्रगति हो गई है यहाँ पर। और हमारा नया प्रकल्प है पिछले साल में स्थापित था राजपिपला जिला में, तो गुजरात में वो भी है। तो ऐसे हम पूरा भारत में और पूरे दुनिया में इस प्रकार गीता नागरी बनना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए और मानव समाज का उद्धार करने के लिए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न आगा हो जैसा पूछे हो, मैं प्रयास करूंगा यथार्थ उत्तर देना। कौन कौन बोलते? हाँ पहले बोले कि गुराकेश शक्ति के बारे पाया जाता है, शास्त्र से कोई डर नहीं को शास्त्र से ही पाया जाता है, डर कर तो बड़ी दूर का शक्ति से घटना नहीं पाए। क्या पूछते हैं शास्त्र के अनुसार? इट्स फाउंड आउट दैट बड़ी दूर का शक्ति से ज्ञान मिलता है, बाहिरांग शक्ति से ज्ञान मिलते हैं। अर्जुन आपने प्रारंभ में बताया कि अर्जुन अंतर्गत शक्ति से अज्ञान कम है, बहिरंग शक्ति जैसे एक्चुअली अर्जुन कौन है? महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजंत्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि माव्ययम्। क्या उस स्थिति से अर्जुन पतित हो गया है? नहीं तो अर्जुन तो उस समय भी जब अज्ञान में जैसे थे उस समय भी भजंत्य अनन्य मानसा, तो कभी भी भगवान कृष्ण को भूले नहीं। तो इस भौतिक संसार में अंत भक्तों भौतिक संसार के बीच में होते हुए भी अंतरंग शक्ति के आश्रित है, जैसे वो श्लोक है एतादीशमीशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रय। कि वो श्लोक इसके पहले कि भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे और एक साधारण मनुष्य जैसे थे, और जैसे इनके रानियों का प्रेम से जैसे एक साधारण व्यक्ति तो उसका स्त्री से विमोहित होते, तो वैसे कृष्ण थे। परंतु भगवान कृष्ण सदैव प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव से परे रहते हैं और इनके भक्तों भी। तो अगर हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण या इनके भक्तों बहिरंग शक्ति से प्रभावित होते हैं, क्या है वो बहिरंग शक्ति? क्या है वो? अंतरंग शक्ति का विकार है, और अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति में से प्रभाव देते, जैसे शुद्ध भक्त का शरीर उसमें व्याधि होते, व्याधि कैसे होते, वो बहिरंग शक्ति से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों सदैव अंतरंग शक्ति के आश्रित होते। इस भौतिक संसार में वो अंतरंग शक्ति, वो बहिरंग शक्ति जो अंतरंग शक्ति से अभिन्न विकृत शक्ति है, उसमें से प्रभाव देते। लेकिन अर्जुन तो कभी भी मूर्ख नहीं थे, तो ऐसे अभिनय जैसे था। एक्चुअली अर्जुन का उस समय उनका चिंतन एकदम माया मोहित था, नहीं था कि अर्जुन सोचे कि हो एक्चुअली मुझे ऐसा कहना है जिससे भगवान कृष्ण मुझको भगवद गीता बताए, नहीं ऐसा नहीं था, विमोहित थे, परंतु हम जैसे विमोहित ऐसे नहीं, नहीं तो कैसे एक घंटा काल में भगवद गीता सुनने से सब कुछ समझ पाए, तो हमारे लिए वो संभव नहीं है। हम बाबा पढ़ते हैं फिर भी हम उसका अर्थ क्या है हम नहीं समझते, जैसे आप ऐसे ही प्रश्न करते इतने से भगवद गीता पढ़ने के पश्चात। मायावादी एक बात है, अभी मुझे याद आए, वो आर्य समाज के बारे में मुझसे कुछ एक बार आपको दूंगा, एक पूरी पुस्तक है जिसमें आर्य समाज का खंडन करना है, मुझको बताना कहो, आज नहीं मतलब कंप्यूटर में है। हाँ तो मायावादियों भी कीर्तन करते, लेकिन वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं है, कीर्तन का मतलब प्रेम से भगवान की प्रशंसा करना। मायावादी कीर्तन के बारे में वो प्रेम विवर्थ पुस्तक में जगदानंद पंडित कहते हैं, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हो, बाहरे नाम आख नाम अक्षर बटे तबु नाम कबु न। जैसे एक नास्तिक एक मूर्ति दुकान से खरीद सकते है और ऐसे शेल्फ पर रखते है, ऐसे एक प्रतिमा है ठीक है, पाश्चात्य देशों में ऐसे भारत से बहुत मूर्ति चोर के पाश्चात्य देश में रहते और लोग वो ऐसे वो फैशन जैसे जो चीज है, लेकिन विश्वास नहीं है, अपराध केवल अपराध करते। तो भगवान का नाम भगवान का भक्त से लेना है, खाली मूर्ति बनाने से भगवान बाध्य नहीं है उपस्थित होना। अगर एक मायावादी जो कृष्ण को द्वेष करते है, हरे कृष्ण बोलते है, सोचते हरे कृष्ण वो मैं कृष्ण हूं ऐसे सोचते, तो वो पूरा अपराध होते, वो कीर्तन तो नहीं है, वो नाम का शब्द है, लेकिन वो शब्द तो अंतरंग शक्ति से अनुमोदित नहीं है। उसमें अगर भक्ति नहीं हो भगवान कृष्ण उपस्थित नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वात् तत्र तिष्ठामि भद्भक्ते यत्र तिष्ठामि नारायण। अगर भक्ति नहीं हो तो भगवान उपस्थित नहीं होते, जैसे शास्त्र में वो श्रीमद् भागवत में वो कि भगवान दक्ष प्रजापति को दर्शन प्रदान किए और दक्ष को वर दिया तो रहो संसार में और बहुत प्रजाओं को उत्पत्ति देगा। तो वो भगवान का दर्शन करना है कि नहीं? दर्शन करना है एक प्रकार, लेकिन पूरा दर्शन है भक्ति, भक्ति विलोचन है ना। वो ही दर्शन से हम वास्तव में भगवान को देखते, नहीं तो लोग हमसे पूछे तो भगवान कहाँ है, मुझको देगा। जो जो जिनके भक्ति विलोचन है, जिन जिन जिनके आंखों में मतलब हृदय में प्रेम भावना है, तो सभी जगह में सभी वस्तुओं में भगवान को देखते हैं, और स्वप्न में भी भगवान है। जैसे ये थर्ड पार्य में शिल प्रॉपर लगते है, तो जो अभक्त है, तो यदि भगवान स्वयं ऐसे नास्तिक के सामने आएंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं नहीं वो मनुष्य है मेरे जैसे। जैसे दुर्योधन कितने बार भगवान कृष्ण का दर्शन किया था, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं किया था। वो सोचे ये वो पांडव का बंधु है, मेरे शत्रु है, उसको मारना पड़ेगा। तो वो भगवान को देखा कि नहीं? हम सब लोग सदैव भगवान को देखते हैं, लेकिन नहीं देखते। देखते ही क्योंकि भगवान से अभिन्न कुछ नहीं है, वह भगवान सर्वत्र विराजमान है। देखना संभव है भक्तों की कृपा से, भक्ति से भगवान दर्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार लोग जो मंदिर जाते हैं और मूर्ति को देखते हैं और सोचते वो पत्थर से बनाया प्रतिमा है, तो भगवान का दर्शन नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग का विचार में वो पत्थर ही है, तो खाली पत्थर देखते हैं। और जो हरि नाम कहते हैं और विचार कहते हैं, तो ये नाम है, और किसी भी नाम हम बोल सकते, हम कोका कोला भी सब बोल सकते। तो ऐसे लोग तो कीर्तन नहीं करते और उससे आत्मशुद्धि नहीं होते। आपका प्रश्न क्या था? जो आप बोले मायावादी कीर्तन, और उससे मैं थोड़ा प्रेरणा मिली बात करूं। प्रयोजन क्या होता है? कुछ करते प्रयोजन, मायावादी का प्रयोजन संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध, संबंध क्या है? सब लोग का मन में संबंध ज्ञान है, लेकिन सही संबंध या असही ये विचार है। सही संबंध ज्ञान है कि भगवान कृष्ण है, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, और सामान्य लोग का संबंध ज्ञान है कि ईश्वरीय मैं हूं और ये मेरी बीवी है, ये हम दो हमारे दो, और एक लड़का है एक लड़की है और एक कुत्ता भी है, और यही मेरा संग, यही सत्य ही है। और प्रयोजन है पैसा कमाना, तमाशा देखना, टीवी खरीदना। अभिधेय क्या है? नहीं, प्रयोजन है इंद्रिय सुख, और अभिधेय क्या है? जैसे तैसे हो पैसे लाना। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन कार्मिक लोग के लिए ऐसे है, संबंध है मैं शरीर हूं और ये सब मेरे साथी है, प्रयोजन है इंद्रिय सुख, और अभिधेय है पैसे कमाना। मायावादियों के लिए संबंध है कि मैं सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति हूं, मैं भगवान हूं, प्रयोजन है उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। और अभिधेय हरि नाम, वो एक साधना है, वो एक साधना है, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो सबके जीवन में संबंध अभिधेय प्रयोजन है, परंतु सही संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है उसको समझना। कर्मी लोग भी हरे कृष्ण बोलते, इतने सा श्रम करने से तो काफी पैसा नहीं मिला, तो इसलिए हमें मंदिर जाना है भगवान से भक्ति करने के लिए, हे भगवान मुझको ज्यादा पैसा दो। तो खुद भक्ति से ही मैं प्रार्थना करता हूं तो दे दो। किसी पत्थर पे रहते हैं, ऐसा हमने सुना था कि भगवान के लिए अगर हम कोई फूल अर्पण करते हैं, कोई फल अर्पण करते हैं, कोई सब्जी अर्पण करते हैं, तो उस पेड़ को या पौधे को अगला शरीर मनुष्य का मिलता है। क्या ये शास्त्र पे आधारित है? शास्त्र पर आधारित है कि इस फार्म कम्युनिटी कृषि प्रकल्प में हम रहते और फल फल इत्यादि हम पेड़ों से मिलते और भगवान को अर्पण करते हैं और उससे वो पेड़ वो जीव जो उस पेड़ में है तो अगला जन्म में मनुष्य श्रेय प्राप्त करेगा। वो शास्त्र आधारित है कि नहीं? शास्त्र आधारित ही है। कौन सा शास्त्र मुझे मालूम नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले। तो श्रील प्रभुपाद तो शास्त्र के अनुसार सब कुछ बोलते, तो शास्त्र का अनुसंधान करो, मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे। शायद बहुत शास्त्र तो लुप्त हो गया है। You know that. The life comes from life, it comes out. Yeah. Or Chaitanya Mahaprabhu Jharkhand jungle mein kirtan kiye the, aur sab वनस्पति पेड़ वृक्ष और सब लाभान्वित हो गया है। सब जंतु चला चल सर्व जंगम, सब प्राणी चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करने से मुक्त हो गया है। शास्त्र में बताया गया कि अगर एक शालग्राम शिला स्थापित पूजित होते हैं तो आसपास कम से कम एक योजना में, तो उसी क्षेत्र में अगर कोई शरीर त्याग करते तो वैकुंठ जाते। कृष्ण भक्ति का प्रभाव इतना सा है। वो ही उत्तर है। प्रश्न क्या है? आत्मा का अगली स्वरूप, अगली असुंदर स्वरूप, आत्मा का असुंदर स्वरूप नहीं होते। नहीं, आत्मा का स्वरूप है वैकुंठ जगत में, और इस भौतिक संसार में आने के बाद हम अलग अलग स्वरूप मिलते हैं, अलग अलग दूषित इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयास करने के अनुसार। यदि किसी की बड़ी इच्छा हो बहुत कुछ खाना विचार नहीं करके तो सुअर का शरीर मिलते। अगर किसी की इच्छा है तो नंगा होना तो पैर का श्रेय मिलते। आशा है इस प्रकल्प में, जैसे शास्त्र में कुबेर के नालकुबर और क्या मणिग्रीवर नालकुबर, तो वृक्ष का रूप मिला। इच्छा के अनुसार हम अलग अलग श्रेय मिलते, लेकिन जीव शुद्ध जीव का स्वरूप है वैकुंठ जगत में, मनुष्य का रूप, गाय का रूप, कुत्ता का रूप वैकुंठ में भी कुत्ता भी है, इतना सा नहीं है। और घास का रूप नदी का रूप यमुना जैसे, मुक्तिर हितवान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति शब्द की परिभाषा है ये सब अलग अलग रूप छोड़ के वास्तव स्वरूप प्राप्त करना। ओके, इसके बारे में कहूं।